koju pruža mu'minima i salavat i selam na njegovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji vjerno dostavi Allahovu poruku i koji ostavi ovaj ummet na jasnome putu sa kojeg ne može skrenuti niko drugi do nesretnik. I neka je Allahov blagoslov i milost na njegovu porodicu, ashabe i sve njegove iskrene sljedbenike do sudnjeg dana. Molim uzvišenog tabaraka wa ta'ala da u ovom i ovim skupovima učini blagoslov i da nas očisti grijeha i da nas učini iskrenim vjernicima i braćom u vjeri kako je on uzvišen i tabaraka wa ta'ala zadovoljan. Posebno zahvala uzvišenom stvoritelju Allahu tabaraka wa ta'ala na blagodati odazivanja njegovom pozivu, tako što smo vidjeli i primijetili da ove godine iz Švedske povećao se broj hađija, onih koji su se odazvali pozivu Allaha tabaraka wa ta'ala, i molim uzvišenog da im to ukabuli i da dadne da bude još veći broj i da odazivanje Allahovom pozivu bude u svim propisima njegove vjere. Kao što je blagodat što ste učestvovali u renoviranju džamije, jer onaj ko ulaže i trudi se da Allahova kuća na zemlji uspostavi se i potraje, nesumnjivo da je za takvoga predviđena posebna nagrada. Pa molim uzvišenog tabaraka wa ta'ala da to kabuli i da dadne još više dobrih dijela u kojima će se mu'mini natjecati. Napomena vezana za ovaj mjesec Muharram jeste ta što je ovaj mjesec od svetih mjeseci. Četiri su sveta mjeseca: Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, i ova tri su uzastopno jedan iza drugoga, a zatim četvrti mjesec koji je odvojen samostalan, a to je Ređeb. Kaže uzvišeni Allah: Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Broj mjeseci kod Allaha jeste 12 mjeseci u Allahovoj knjizi. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard, na dan kada je stvorio nebesa i zemlju. Minha arba'atun hurum, od toga su, ili od njih, ili među njima su četiri sveta. Zalika ad-dinul qayyim, to je Allahova postojana vjera. Fala tazlimu fihinna anfusakum, pa nemojte u njima, u tim svetim mjesecima, sebi nepravdu činiti. Nepravdu nije dozvoljeno činiti u bilo kojem vremenu i bilo kojem mjestu, ali nepravda učinjena u svetim mjesecima je veći grijeh i teža kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Kao što su dobra djela u svetim mjesecima više vrednovana i bolje nagrađena kod uzvišenog stvoritelja. Rasulullah alejhi ve selam je u svojim sahih hadisima podstakao da se posti ovaj mjesec i nazvao ga je Allahovim mjesecom, iako su svi Allahovi mjeseci, ali u ovom slučaju se izražava vrijednost i važnost ovog mjeseca time što se odaziva Allahovim mjesecom. To jeste počašćen je tim što je pridao datu uzvišenom Allahu te bareke ve teala. I zato čovjek treba da se potrudi u ovome mjesecu što više da posti. Ovo što je važno za ovaj mjesec jeste ovaj veliki događaj koji se desio 10. Muharrama, kada je uzvišeni Allah spasio Musa i njegov narod od faraona i uništio faraona i njegove vojske. Pa je Boži poslanik ali sad sam postio taj dan kao što ga je postio Musa alejhiselam iz zahvalnosti Allahu tebareke ve teala. On ove godine pada u nedjelju, to jeste sutra. Dakle, u sutrašnjem danu, ali prije nekoliko hiljada godina uzvišeni Allah je spasio Musa a.s. i njegov narod. Rasulullah a.s. je postio taj dan i rekao da post toga dana briše grijehe koji su učinjeni u prošloj godini. Post 10. Muharrama ili Jevmu Ašura briše grijehe koji su učinjeni u protekloj godini. Si na male grijehe. Jer se u drugim hadisima Resul a.s. napominje i kaže međutuni betir kebair, čuvajući se velikih grijeha. Dakle, onaj ko se bude čuvao velikih grijeha, budu mu oprašteni njegovi grijesi, to jeste mali grijesi. Od džume do džume, od Ramazana do Ramazana, od umre do umre, brišu se grijesi kada se čovjek čuva veliki. Dakle, brišu se mali grijesi. Tako, iz ovoga hadisa shvatamo da se ovo obećanje odnosi na male grijehe. Brisanje malih grijeha koji su počinjeni u protekloj godini. Tako jedna velika pouka koju možemo iz ovoga uzeti jeste da je u vremenu prije nego što je spašen Musa a.s. sa svojim narodom, da su živjeli u vrlo teškim uslovima. Proganjani od faraona, zlostavljani, uzimani za roblje i tlačeni najgorijim vidovima ponižavanja. To je i nama pouka. Da, ova vjera zahtijeva požrtvovanje, zahtijeva trud i napor. I ovaj svijet na kome smo mi danas, on je kratak i prolazan. I nije svijet nagrade, već svijet rada. Mjesto gdje se radi i zarađuje, da bi se dobila nagrada na budućem svijetu. Teški trenuci su dolazili i drugim Allahovim poslanicima. Zar Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije bio u takvoj situaciji kada su se dogovarali oko njega da ga zatvore, da ga okuju ili da ga ubiju ili da ga protjeraju? Zar to ne rade od daija, od boraca na Allahovom putu i dan danas? Ali ovo nam je jedna velika pouka i poruka iz istorije Islama, da je ovo jedan Allahov zakon, da nakon teških situacija dolazi razgala, olakšica i da dolazi Allahova pomoć i pobjeda. Musa alejhiselam izašao sa svojim narodom, ide, ostavili sve, odlazi od faraona, a ovaj krenuo za njima. I kada su došli do mora, rekoše stiže nas faraon sa svojim vojskama. A Musa odgovori, nije tako. Sa mnom je moj gospodar, on će me uputiti. Pa mu Allah objavi, udari štapom svojim od more. Pa se ono rastavi i biješe dvije strane kao dvije planine, dvije strane vode, mora. Allah dade da faraon i njegove vojske se približe, a izveo ih je, kao što kaže, min džennatin, iz ovih dunjalučkih ovosvjetskih dženneta, iz prekrasnih bašća, wa ujunin, i iz izvora, wa kunuzin, i iz riznica, wa makamin kerim, i iz predivnih dvoraca, izašli da dođu na mjesto svojeg uništenja i nesreće. I tako Allah daje zulumčarima. Došli da unište islam i muslimane, jer ono sa čime je došao i Musa a.s. je ništa drugo do islama. Istinu i njene sljedbenike, a upravo se tu radilo o njihovoj glavi. وَاَنْجَيْنَا مُوسَا وَمَمَاهُ اَجْمَعِينَ, i spasili smo Musa'a i sve one koji su bili s njim, sve do jednog. A potopi smo tu koga? Allah ne kaže faraona i njegove vojske, nemaju oni više imena uopšte, ostali besvrijedni. Pa kada mu je došla voda u grkljan, kada se počeo kušiti, onda kaže amentu billazi amenet bihi benu Israil, ja vjerujem u ono što vjeruje benu Israil, u sve što vjeruje, jer on više nema vremena, a zna kao političar u šta je zapao, nema vremena da nabraja vjerujem u Allaha i u meleke i poslanike i sudnji dan, vjerujem u sve, predan sam, sad sve prihvatam, wa ana min al-muslimin, ja sam predan Allahu, je bio si i prije predan nužno Allahovim zakonima, ali se nisi htio pokoriti, ja sam musliman, kaže, wa ana min al-muslimin. A Allah mu odgovara, a da i mi čujemo prenosi, i kaže Al-ane, a zar sada, wa kada asajte qabl, a prije si bio Asija, a prije si bio prešao svaku granicu uzlom, wa kunta minal mufsidin, i bio si od onih koji ne reči ne po zemlji. Danas ćemo mi spasiti bibedenik, tvoje tijelo. Tijelo mi je ostalo. Tomu je došla smrt, ali njegovo tijelo je ostalo po Allahovoj odredbi. Jer kad Allah nešto hoće, on kaže kun, budi. I on odmah budi, pa je kun. I za njega nema nemoguće. I on je taj koji je objavio prije 1400 godina, ostavit ćemo tvoje tijelo. On je taj koji je rekao faraonu, ostavit ćemo tvoje tijelo. I on je taj koji je to izvršio do današnjeg dana, kada još uvijek tijelo prokletog faraona može se vidjeti čitavo. Hiljadama godina nakon njega. Danas ćemo mi ostaviti tvoje tijelo, spasiti tvoje tijelo, bibedenik, li tekune li men halfeke aje, a mudrost toga, jer uzvišeni ništa ne radi bez svrhe i mudrost, da budeš njima nakon tebe ajetom, jasnim dokazom. Čega? Svega. Jasnim dokazom Allahove veličine. Da se nije s Allahom igrati. Da nije Allahu prkosi. Da se nije siliti pred ovom vjerom. I toliko od tih pouka koje se mogu uzeti. To se desilo sutrašnjih dana, ali prije nekoliko hiljada godina. Još jedna pouka iz ovog jeste u ovom mjesecu imamo početak računanja hidžretskih godina, kako mjeseci, ovih godina. Jedini ovaj ummet se može time pohvaliti da je ovo računanje vremena jedino ispravno računanje vremena po kretanju mjeseca. I da po ovome računanju vremena može se tačno utvrditi, mogu se utvrditi događaji koji su se desili hiljadama godina prije nas. Od važnosti ovog računanja vremena jesu i mnogi naši ibadeti. Od toga jeste vrijeme kad se hađ obavlja po hidžretskom vremenu. Od toga jeste kada je Ramazan, isto po hidžretskom vremenu. Od toga je i post tri dana svakoga mjeseca, 13., 14. i 15. dan hidžretskog svakog mjeseca. Od toga je i hidžama, 17., 19., 21. dan hidžretskog mjeseca. I tako dalje. Mnogo je toga vezano za ove hidžretske mjesece. A hidžretske godine, ovo računanje je uveo Omer radijallahu anhu, pravedni halifa, za koga i za ostale pravedne halife, kaže Resul alejhissalam, držite se moga sunneta, sunneta Hulefaja Rašidina. Kada mu je Ebu Musa el-Ešari radijallahu anhu napisao kao njegov namjesnik, dolaze nam tvoja pisma, ne znamo kada si je napisao. Pa postavi muslimanima računanje vremena, računanje godina i kako da računaju vrijeme. Pa se posavjetao sa ashabima i uzeo ovaj veliki događaj, to je događaj hidžre, Allahovog poslanika, uzeo je za računanje vremena. Iako se mi nalazimo u 1423. godini po hidžri, u toliko velikom vremenskom razmaku od Allahovog Resula, ali sam sam, mi smo pored toga vrlo blizu njega. Jer znamo njegov sunnet, jer ga volimo, jer nastojimo da ga slijedimo i poznajemo bolje njegov sunnet i ono što je on radio u svakodnevnom životu, kako je sjedio, kako je hodao, kako je jeo, kako je spavao, a kako li ostale poslove od veće važnosti za život, bolje to poznajemo nego što znaju drugi knjige koje su im objavljene od Allaha dželešanu. Dakle, to je velika blagodat. To treba da imamo na umu. A događaj hidžre je posebno kazivanje za sebe. Dovoljno je da nam kažemo, da napomenemo jedni drugima, da hidžra u stvari predstavlja najveću prekretnicu u istoriji čovječanstva i drugo, ukazuje nam na jedan vrlo važan segment naše vjere. A to je da musliman mora biti opredljiv. Da si dužan da budeš na Allahovoj strani. Da ne možeš biti tamo i vamo, neopredjeljen, malo vamo, malo tamo, gledaš šta ljudi kažu, pa ima ugoditi, tako dalje. A sahabi Resula, ali i sad sve su svoje ostale. Kao da oni nisu volili svoju domovinu, svoje kuće, svoje imetke, zrak koji su udisali. Pa znate li vajete koji se spominju u Sahihu Buhari, u Buharinoj zbirci hadisa, da su ashabi znali ići po Mekki i oplaki po Medini, ići kao muhađiri po sokacima medinskim, išli bi kao muhađiri oplakujući u stihovima Mekku i ono sve čega su se u njoj prisjećali. Nije bilo lako hidžru učiniti, ali kad je u pitanju Allah i njegova vjera, onda je to nešto najpreče. Sve su ostavili. Pa znate šta se desilo sa Suhejb Rumijem, koji je izašao iz Mekke i stigli ga nevjernici i rekli mu, ne dozvoljavamo ti da ideš. kod nas si došao siromašan pa si zaradio imetak. To je njegov imetak, on ga je zaradio. On vidi o čemu se radi. Da oni tragaju za nečim drugim, za čim on traga. Sasvim drugačiji. A onda im on kaže, hoćete li vi mene pustiti? Da ja vama kažem gdje je moj imetak. Oni kažu, hoćem. E tu i tu sam ga zakopao. Otišli su, našli ga, uzeli ga i onda ga pustili. Kada se pojavio u Medini, kada je došao tek u Medinu, Allahov Resul a.s. ga dočekuje i kaže mu, uspjela ti je trgovina Suhejbe. Koga je o tome obavijestio? Koji telegraf, telegram, mobilni, kako mu je to došlo? Ništa su ta sredstva informisanja prema onome što dolazi od uzvišenog stvoritelja Allaha te barekuta. Allah ga obavijestio. Doći će ti čovjek od tvog ummeta koji je založio sam svoj imetak. Zašto? Da hidžru učini. Dao sve. Da ostane bez ičeg dunjalučkog. Jeste. Ali da dobije sve ahiretsko. Ta hidžra i po njoj to što se računa vrijeme i godine kod nas muslimana nam ukazuje na važnost toga da musliman je dužan raditi za ovu vjeru. I kada mu dođe vjera u pitanje, onda više šta ti vrijedi ovaj život na ovom svijetu. Onda čini hidžru, onda ne možeš biti na tome na čemu si. Hidžra i opredjeljenje za ovu vjeru. To je jedna isto velika pouka. Molim Allah te barek vatala da nas pouči ovim lekcijama iz istorije islama i da nam one budu vodiljom na našem putu ka Allahu tebareke ve teala. Još jedna napomena ovdje, vidjet ćemo da neki ljudi idu u jednu, a drugi u drugu krajnost. Nama muslimanima ništa drugo nije propisano na dan Ašura do post toga dana. Doći im vidjet ćemo jedne da izlaze na ulice, pa skidaju svoju odjeću, pa se udaraju po tijelima, pa oplakuju neke događaje iz istorije islama, nariču, proklinju i tako dalje. A opet druge, dakle, jedni žale, a drugi se opet raduju. Pa prave posebna jela koja nazivaju po tome danu Ašura i tako dalje. Ništa to nema u Allahovom zakonu. Niti ima posebnih riječi koje se tim danom izgovaraju, niti nekih pozdrava i tako dalje. Nijedno ni drugo nema osnove u Allahovoj tebareke ve teala vjeri. I zato dužnost nam je držati sunneta u pogledu toga i ne ići ni lijevo ni desno, i to je taj srednji umjereni put, to jeste put onakav kako ga je zacrtao uzvišeni stvoritelj, u kome nema niti dodavanja, niti oduzimanja bilo čega. Nema stranjanja, nema desno, nema lijevo ići. Onako kako je bio i živio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. To je taj srednji i to je taj umjereni put. Ne kao što možemo čuti od nekih da je umjereni put put između istine i neistine. Ne. Nego je to put, pravi put. U kome nema pretjerivanja, a ono što je radio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije pretjerano, već je to ispravno i najispravnije kako može biti. Drugo pitanje o kojem vidim da je vrlo važno da se progovori ovom prilikom jeste pitanje koje se često spominje, ali se vrlo rijetko tumači. A i to se dešava. Danas smo u Orebru, ovdje u Švedskoj, govorili o važnom pitanju. Jer spašena skupina mu'mina se naziva ehlu sunne wal džema'a. Pripadnici sunneta i sljedbenici sunneta. Šta znači sunnet? I zašto se sunnet posebno spominje O tome je danas bilo govora. I zainteresovani mogu potražiti o tome kad se tu da se okoriste. Sada bih volio da ukratko progovorim o temi koja se zove el džema'a, a to je džemat. Šta je džemat? I ko je džemat? I ko se smatra džematom? U šerijetskom smislu, i koje je to značenje kada kažemo ehlu sunne wal džema'a? Džema'at u osnovi arapskog jezika znači skupina, nešto što je sakupljeno. Definicija džema'ata u terminološkom značenju jeste da je to skupina vjernika, mu'mina, koji su se okupili oko istine i koji su na njoj ustrajni. To je osnovno značenje džemaata. Dakle, džemaat u šarijetskom značenju označava put pravih mu'mina, put pravih vjernika. Džemaat ukazuje na sakupljanje, a samo sakupljanje nam govori o jedinstvu. I zaista, kada se vjera primjeni onakvom kakva ona jeste, to vodi ka jedinstvu. Kao što kaže uzvišeni tabaraka wa ta'ala, inna hadihi ummetukum ummetan wahide, i ovaj vaš ummet jeste jedan ummet, wa ana rabbukum, a ja sam vaš gospodar. To jeste, kada se shvati da je Allah tabaraka wa ta'ala naš gospodar, kada se iskreno njemu predamo svi i iskreno se obratimo, onda će se to odraziti i na pozitivnom ovdje rezultatu našeg umeta, to jeste na našem jedinstvu. Doći kada jedni uzmu sebi za principe jedno, a drugi drugo, treći i tako dalje, onda će se desiti ono što Kur'an kaže, wala tattabi'u subule, i nemojte ni pošto slijediti različite puteve, fetefrraka bikum an sabili, pa ćete se razići sa njegovog puta, Allahu tebareke ve teala. To je vrlo opasno i to vodi kada je jedinstvo muslimana. Jedni uzimaju sebi za princip i kažu, mi ćemo da radimo i da oživljavamo ono što su naši preci radili, šta god su oni radili, i mi ćemo to raditi. Zašto to radite? Kažu, zato što su to naši preci radili, a mi nismo jedino. Drugi kažu, mi smo uspjeli da ostanemo i ostanemo i u komunističko vrijeme, uspjećemo i u ovome vremenu. Znali smo kako se uvjeri politika vodi. Popusti ovdje, popusti ovdje. Kad oni zategnu ti popusti. To je naša vjera, tako kažu. Politički odnos prema vjeri. Kako kome odgovara, prema vremenu, prema mjestu, prema prostoru, to je dobro za nas. Čim kaže dobro je za nas, onda radi. Nema tu propisa, ni mjerila, ni granica i tako dalje. Sad ćemo opet reći, koji uzimaju samo jedan dio islama, a ostavljaju druge dijelove. I kažu ljudi, nama je najvažnije i najpreće da mi uspostavimo hilafet. Kad njega uspostavimo, sve će lako kasnije biti. Uzimam jedan dio islama i gotovo. Drugi kažu samo zikr. U džamiji sjedi, Allah će riješiti sve probleme. I tako dalje, i tako dalje. Nemojte slijediti različite pute. Slijedite onaj ispravni put. Wa inna hadha sirati mustaqima. I ovo je moj pravi put. Fettabi'uhu, pa njega slijedite. Nema drugoga. Što se tiče jednih, Kur'an im daje odgovor. I kaže im, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu, qalu, bel ne tebio ma el fejne alihi abahena. Kada im se kaže slijedite ono što je Allah objavio, oni odgovaraju ne, mi slijedimo samo ono na čemu smo zatekli naše pretke. To je ono što slijedimo, ništa drugo. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Zar će i onda slijediti kada njihovi preci nisu imali razuma, niti su bili upućeni, niti su imali akla, niti su imali nakla, niti su imali shvatanja da shvate istinu, niti su imali objave pa da je prihvate. لَا يَعْقِلُونَ وَلَا يَهْتَدُونَ. Nije to ni drugo. Ne može. Dolazimo do druge opcije, do drugog shvatanja islama, toga politikanskog. I zato ima Kur'an odgovor. وَقَالُوا إِنَّ تَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَحَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. I govore tebi Allaho poslaniće, to jeste, te ajete uđi će tvoj ummet, to će se njima dešavati. I govore ti Allahov poslaniće, kada bismo mi slijedili tu istinu koja je s tobom, mi bismo bili zbrisani sa zemlje. Ne može. Moramo mijenjati, moramo iskretati neuzubila, kako govore. Alu rabbena, i govore gospodaru naš, inna ata'na sadetana wa kubara'na. Mi smo slijedili naše prvake i naše velikaše, naše vladare. Fa adallu nasabila, pa su nas odveli na stran putnicu. Nisu htjeli ići Allahovim putem, nego i tamo i vam. Sve može, samo ne može ono kako je pravo i tako dalje. Opet drugi će uzeti jedan dio islama, a ostali druge dijelove islama. A Kur'an zato kaže efetu'minune bi ba'dil kitab wa takfurune bi ba'd. Znači ćete vjerovati jedan dio knjige, a ostali druge dijelove. To se ne smije i ne može desiti vama kao muslimanima. Šta je to onda džemaat u ovom šarijatskom značenju? To je ono što odgovara istini. Kao što je mnoga ulema u prošlosti rekla. El džemaatu ma wafaqa al-haqqa walau kunta wahdak. Džemaat je ono što odgovara istini, što se slaže sa istinom, makar sam bi. To je taj džemaat. Ovaj ummet i nazvan džemaatom po sahih hadisima Resula sallallahu alaihi ve sellem, u kojima se kaže sa jedne strane alejkum bil džemaa, držite se džemaata. Fe inne jeda Allahi ma'al džema'a, jer je Allahova ruka uz džema'a. A kada je pitan o tome, a šta ako muslimani u tome vremenu ne budu imali svoga predvodnika, odgovorio je držite se sunneta, po drugim rivajcima držite se džema'ata. A džemaata, to jeste onoga na čemu su bile prve generacije ovoga umeta. To je to. I svakoga onoga ko bude na tome pravcu. Uzvišeni Allah kaže وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. A onaj ko se bude suprotstavljao Allahovom Rasulu nakon što mu je istina postala jasna, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, i slijedi neki drugi put mimo puta mu'mina, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ, mi ćemo ga okrenuti tu gdje je on krenuo, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, i da ćemo ga da se pati u džahennemskoj vatri. Oni koji su ovim ajetom obuhvaćeni, to je generacija ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Oni za koje je uzvišeni Allah rekao fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw. A ako drugi koji kasnije budu dolazili budu vjerovali kao što vi vjerujete, ko? Ashabi Resula sallallahu alaihi wasallam. فَقَدِهْتَدَوْا, onda će biti na pravome putu. Dakle, njima je data garancija da su oni ti na koje se ugleda. I to je taj džemaat na koje se odnosi ovi hadisi. Dalje, u hadisu Resulu alaihissalam, koji je poznat po tome što nam govori o razjedinjavanju naroda, kaže, pa će se moj ummet razjediniti na 73 grupacije, stranke i frakcije. Sve će u džehennem osim jedne. Koja je to Allahov poslaniće? On kaže, ko bude kao što sam ja i moji ashabi. Dakle, ono u što se treba ugledati, to je, nakon Allahovog Resula, ali sam sam ashabi, njegovi, njegovo društvo, koji su poznavali vjeru Allaha tebareke ve teala. Kao što kaže Katade i drugi, već sam napomenuo, el džema'atu ma wasaqa al haq walau kunta wahdak. Džemat je ono što odgovara istini makar bio sam. I od toga nam je poznato da je Ibrahim alejhiselam nazvan inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim sam on je bio narodom. Zato što je bio jedini tada na istini. I bio predstavnik te istine i zastupnik te istine. I borio se za tu istinu. I nazvan sam ummetom. Sam nazvan narodom jednim. Uzvišeni Allah tebareke ve teala nam propisuje i određuje međusobni rad i potpomaganje. I kaže, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. I potpomažite se međusobno na dobročinstvu i bogobojaznosti. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. A nemojte se potpomagati na grihu i na neprijateljstvu. S jedne strane nam se naređuje, kako pojedincima, tako i skupinama, da se međusobno potpomažemo na čemu? Na dobročinstvu i bogobojaznosti. Na svim hajirli korisnim akcijama, na korisnim dersovima, na poukama i tako dalje. A ne na čemu? Na grijehu, a na ismi, to jeste na koncertima muzike, na kamatama da se džamije od toga prave, na gibetu muslimana, na prenošenju riječi, na nedozvoljavanju dersova da se u džamijama drže, na okrivljavanju iskrenih mu'mina da su sektaši, plaćenici i tako dalje. Ne na grijehu, niti na neprijateljstvu. Kao da se ovaj ajet skroz suprotno shvatio i primijenio. Pa vidimo skupine među muslimanima koji međusobno se potpomažu na grijehu i neprijateljstvu. A neće da se potpomažu na dobročinstvo i bogobojaznost. To je taj princip džemaata. Na kome je jedan džemaat uspostavlja se i opstoji. I taj džemaat je jedinstven džemaat. I nisu podijeljeni džemaati. To nisu frakcije niti partije. To su skupine mu'mina koji nose iste principe. Samo zbog udaljenosti mjesta, njihovu raštrkanost u kojoj danas živimo, zovu se džematima, ali oni su u stvari jedan džemat. A ako se desi da pripadnik jednog džemata voli svoga pristašu, pripadnika i tako dalje, zbog toga samo što je on sa njim, to je ono što je najstrože zabranjeno u islamu, što vodi u partijašenje i podvajanje. To je da smo uzeli nešto drugo mimo Allahove vjere za princip el-wala wal-bara. Pristrasnosti i potpomaganja sa nekim ili udaljavanja od nekoga. Onaj princip, kao što je upitan šejhul islam Ibn Tejmije, koga treba svaki musliman da primjenjuje u pogledu svih muslimana, i skupina, i džemata, i tako dalje, jeste da budeš blizak svakome od njih u onolikoj mjeri koliko se drže Kur'ana i sunneta i shvaćanje Kur'ana i sunneta kako su ga shvaćali ashabi. i da im ne budeš blizak i prisan u onolikoj mjeri u kolikoj oni krže Kur'an i Sunnet i shvatanje ashaba Kur'ana i Sunneta. Zašto su prokleti Benu Israil, Izraeličani? Zašto su prokleti? Zbog toga što bi jedan od njih vidio drugoga da čini neko zlo, grijeh i haram, pa bi mu danas rekao: što to radiš? Zašto to činiš? Ne valja to. A sutra ga to ne bi spriječilo da zajedno sa njim sjedi i živi uobičajeno. Zbog toga su prokleti. Onaj ko potpomaže posjednika bid'ata i novotarije, onaj koga potpomaže i sa njim sarađuje i prijateljstvo mu izražava, takav pomaže rušenju vjere. Hadis Rasula alejhissalam vrlo jasno kaže: wa iyyakum wa muhdathat al-umur. I dobro se čuvajte novotarija u vjeri, jer je svaka novotarija u vjeri dalalet, a svaki dalalet vodi u džehennem. Dakle, ova vjera ima svoju svetost. I ne smijemo na osnovu propagande ili onoga što nam se danas pruža, ne smijemo mi biti ti koji svojim rukama rušimo svoju vjeru. Da kažemo: ja ću biti dobar sa ovim ili sa onim pojedincom ili džemaatom na osnovu svoje vjere. Taj džemaat i pripadnost nekom džemaatu isto tako ne gradi se na osnovu nacije. Pa ti si rođen tu u toj zemlji, ti moraš biti pripadnik toga džemata. A Arab će imati svoj džemat, a Turčin svoj, i svaki ima svoju vjeru. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. I svaki je zadovoljan s onim na čemu je. Bošnje imaju svoju vjeru, Albanci svoju, Turci svoju, Arapi svoju, kao da su to druge objave i drugi poslanici i drugo sve. I ne daj Bože pomaga drugi džemat i ne daj Bože radi sa drugima i tako dalje. Ko je uspostavio te nacionalne, lokalne podjele i tako dalje? Gdje je to u Allahovoj knjizi? Gdje je to u sunnetu Rasula, ali sad sam toga ne ima. Makar bio na kraju dunjaluka. Ako je on ispravan, on ti je bliži nego ne znam koliko griši. I taj princip jeste princip ujedinjenja muslimana. Kada se raziđu muslimani u nečemu, kao što Kur'an kaže: fe in tenazatum fi šej, ako se raziđete u nečemu, farutuhu ila Allahi wa Rasul, onda se obratite Allahu i njegovom Rasulu. Dakle, Kur'anu i sunnetu: in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ako vjerujete Allah i sunnita. To jeste, ako tako ne učinite, u pitanju je vaše to što govorite: vjerujemo Allah i sudnji dan. Izgleda je to samo na jeziku. A islamu to nije dovoljno. Hoće i srce, i jezik, i djela da potvrde to što govoriš. I danas mi imamo u pogledu takvog shvaćanja islama slučajeva gdje se ističu hadisi koji govore o džemaatu, koji su opšte karaktere. Ili se ističu hadisi koji govore o džemaatu muslimana kada postoji halifa koji izlazi iz takvog džemaata muslimana i radi protiv halife. Kao što se desio slučaj kod neki koji su uzeli da rade protiv halife muslimana. Takav izlazi iz džemaata muslimana po tim hadisima. Ili ti hadisi ukazuju na džemaat muslimana koji u stvari znači okupljanje oko istine. Okupljanje oko istine, i to je taj džemaat. Jer ne može se desiti islamu da ti naređuje nešto, a u isto vrijeme on to što ti naređuje zabranio ti je. Ne može biti. Allah ti zabranio da griješiš, a s druge strane ti naređuje da budeš u džemaatu. Znači, ako budeš u tome džematu, moraš neminovno i ti griješiti. Ili šutiti. A šutnja pred neistinom je okvalifikovana i okvalifikovan onaj koji je prisutan tu i govori se neistina, da je on šeitanun ahres, da je on nijemi šeitan koji sluša neistinu a šuti. I nije moguće da ti Allah naređuje džemat, a onda te uvodi u taj džemat u kome ćeš griješiti. Ne, to nije taj džemat, odgovori. I zato je ova skupina nazvana ehlu sunnet, a pogledajte to vađenje sunneta i zašto baš sunnet, i el džemat. El džemat u ovome smislu jeste, to je skupina koja je jedinstvena kroz istoriju islama, kakvi su bili ashabi do sudnjega dana, jer se vjera ne mijenja promjenom mjesta i promjenom vremena i ljudi, ostaje ista originalna kakva jeste, barem kod nas muslimana, a drugi radili su i radi šta hoće i zato će i daći ono što su nas. Je rekao, kada biste mi dali sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku, to jeste ne samo to što nudite, nego i ono što nemate. Kad biste mi to dali, ja ovo ne ostavljam. Pa su onda došli miskini jednici i kažu, daj da se nagodim. Nemoj biti takav, daj jednu godinu ti, jednu godinu mi. Jedne godine ti pozivaju Allah, a jedne godine mi ćemo pusti nas da mi kipove obožavam. Pa Kur'an onda nije htio ušutiti. Kul ja ejuhel kafirun, odgovori mu toj suri. O kafir, nema ništa. Nema to popuštanja. Nije to moje lično pravo, niti ovog muftije, niti onog reza, niti ne znam koga na dunjalu. Mi znamo da se Allahovom poslaniku kaže وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ, da je nešto rekao o nama, ovo je Allahovoj vjeri, لَيَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, uzeli bismo mu njegovu desnicu, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ, zatim mu presjekli u tome času žilu pucavicu. Njemu Allahovom poslaniku, da je bilo što rekao o Allahu i Allahovoj vjeri, ono što nije objavljeno. A neki misle da mogu raditi što hoću. I ako ti kreneš da uradiš ispravno i da se angažuješ i žrtvuješ za ovu vjeru na nekom drugom mjestu, a ne na tom gdje ti ne daju i ne dozvoljavaju, kažu, e, on ruši džemat. On je protiv džemata. On ruši zajednicu. On je protiv zajednice. Koje je zajednice? Hilafeta? Ili nacionalne zajednice, ili zajednice okupljene na bidatima i novotarijama, vallahi, gdje god je hajir, mi ćemo priskočiti inša Allah, da ga pomognemo. I ne predstavljaju nam ljudska imena ništa. Hoće li biti Alija, Mustafa, Husein, ova ili onaj, pa nam uopšte nije bitno, jer se ne grabimo za vlast. Onaj ko će biti ispravan, bujnu neki osti bajrak. Ali Boga mi ako neće, ne damo nikome pardona. Jer to je Allahova vjera. I to nije naše privatno. I zato, u pogledu ovoga principa džemata, musliman mora biti vrlo jasan. I mora mu ovo pitanje biti vrlo jasno. A to je da je džemat ono što je na istinu. Posebno u ovome vremenu, kada nemamo jednog predvodnika i jednog vođe u svijetu, halife, više njih ne može biti, jedan samo može biti. I to je taj džemaat na koje se hadise Rasula alejhi selam odnose. Džemaat muslimana, jedan jedinstveni džemaat. U slučaju podijeljenosti u kakvoj smo mi danas, onda nam je dužnost da se potpomažemo sa muslimanima u onolikoj mjeri koliko se oni drže Kur'ana i sunneta, i shvaćanja Kur'ana i sunneta, onako kako su to učinili ashabi Resula sallallahu alaihi wasallam. I na nama je isto tako odgovornost i velika obaveza širenja ove Allahove vjere i rada za ovu Allahovu vjeru. I da ne posustajemo na Allahovom putu. Ako je neko prije radio za jednoga, neka danas radi za dvojicu ili više njih. Jer kad neprijatelji islama udvostručavaju svoj rad protiv ove vjere, trebamo i mi uvišestručiti naš rad za ovu vjeru. I onaj ko je pasivan u ovakvim uslovima, onda neka se zapita gdje je, šta je i kakav je. Prije svega, svak treba o sebi da povede računa o svome imanu i o svome opredjeljenju za Allahovu vjeru, o svome znanju ove vjere, jer se ne može vjerovati samo po osjećajima, jer se ne može biti musliman samo po nasljedstvu, nasljeđivanju, već po jakinu i ubjeđenju. Zatim, da radi za ovu vjeru, da prenosi ovu vjeru, da ljudima ukazuje na pravi put, prvenstveno onima koji su oko njega, svojoj rodbini, svojoj porodici, a zatim drugima. Zatim, da radi po tome i da svojim primjerom pokaže i dokaže ispravnost ove Allahove tebareke ve taala vjere. Zatim, da je brani na svakom koraku, jer je ona danas napadnuta. Ne samo od strane Allahovih neprijatelja otvorenih, već i od strane onih koji nemaju znanja o ovoj vjeri. Pa im sunnet se čini kao da je nova vjera. Pa se uspostavljanje vjere čini kao da je to nešto novo što se uvodi u nju, a ništa to nije drugo do oživljavanje izvornog islama onako kakav je i objavljen. Gledajte i nastojte, nemojte da zaboravite na svoju braću na istoku i zapadu koji su proganjani radi Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. Najveće iskušenje koje može čovjeka zadesiti jeste musibet u vjeri, jeste iskušenje u vjeri, da čovjek popušta u svojoj vjeri. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio da će doći ljudima vrijeme kada će lahko gubiti svoju vjeru, kada će svoju vjeru davati i prodavati za ovo svjetske dunjaličke koristi. Pa kaže, doći će vrijeme kada će čovjek osvanut kao musliman, a omrknut kao nemusliman, kao nevjernik. I omrknut kao musliman, a osvanut kao nevjernik. Kako to Allahov poslanik će? Kaže, je bio dina hubi arabe mine dunija, prodavat će svoju vjeru za ovo svjetsku korist. Dakle, ako će držati do svoje vjere i neće se boriti za nju, neće se truditi za nju, bit će pasivan u pogledu islama i muslimana, bit će mu svejedno šta god se radi, šta god se dešava, neće nastojati da radi za džemaat muslimana, za ispravnost toga džemaata, već će gledati po strani šta se radi i biti neodgovoran u pogledu svega ovoga. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas u našoj vjeri učvrsti, da nas ojača, da nam ukaže na istinu i da nas obskrbi njenim slijeđenjem i da nam ukaže na neistinu i obskrbi nam nas udaljavanjem od toga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Hatta mallani liqraqu wa bakay حتى احمرت الأحداث ثامرت نجم الليل حتى غاب عن عيني وهدعت إسكنة الإرهاب حافظ مصدر محمد بورجا Studio Tauhid Islamska omladina Beč. Ja ti zalam wa tamjari asra. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je snažan, a vi ste slabi, pa Allahov poslanik će vas istirati. I tako mi Allaha neće ti dozvoliti da uđeš, neće ti dozvoliti da uđeš u Medinu, osim sa dozvolom Allaha. سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغرق